Asmeno. Που ακούμε. Η Μέδουσα, λέγεται, δηλαδή, από το συγκρότημα Γιάννης. Γιάννης. Γιάννης. Γιάννης. Γιάννης. Γιάννης, μάλλον. Γιάννη μου, το ο Γιάννης. Που Γιάννης, Γιάννης, είναι στα αγγλικά. Α, ή Γιάννης. Γιάννης, ναι. Και Μέδουσα λέγεται το τραγούδι. Μέδουσα, ναι, λέγεται τραγούδι. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Όπου το δείτε. Πάρτε το. Όχι το τραγούδι. Ακούστε το. Το συγκρότημα. Όπου το δείτε, ακολουθήστε το. Εδώ δείτε, είμαστε Ελληνοφρένια πάντως. Και έχουμε αρχίσει από την προηγούμενη ώρα. Ως Παρασκευή είμαστε που στην είναι. Κανονική μας ώρα. Έτσι, κανονική. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Ναι, ναι. Έχουμε και παραγγελίες στο τέλος, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος θα κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν. Ακούμε κάποιες ωραίες δηλώσεις, έτσι, επειδή μας άρεσαν και επειδή κάθε μέρα μεταδίδουμε δηλώσεις. Και άρα έχουμε ένα πολύ ωραίο αρχείο και διαλέξαμε τις 10-15 καλύτερες. Πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι. Γιατί έχεις και ταλαντούχους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό. Ναι, και τι να πρωτοδιαλέξεις. Τι να πρωτοδιαλέξεις. Ας πούμε το Βενιζέλο. Τι να πρωτοδιαλέξεις από το Βενιζέλο. Βάλαμε δύο. Ειδικά δεν είναι για δύο. Φέτος μίλησε το 2013, μίλαγε συνεχώς. Βγαίναν από το Μαξίμου, όλοι έκαναν μια δήλωση για ένα λεπτό, ο Βενιζέλος 10 λεπτά. Ναι, βροχή, ήλιος, σκοτάδι. Λοιπόν, βάλαμε δύο έτσι για να έχουμε. Ναι. Νομίζετε ότι μου προσφέρει τίποτα εμένα να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή μου προσέφερε τίποτα να είμαι υπουργός οικονομικών και να γίνω δυσάρεστος. Στο όνομα τίνος πράγματος, τι μου λείπει, η δουλειά, η επιστήμη, η οικογένεια, τα άλλα ενδιαφέροντα. Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου. Για να ακούω το παράπονο του κάθε ανθρώπου που δεν ξέρει τι έχει συμβεί και να λέει «Μα μου κόψανε τη σύνταξη, μου κόψανε το μισθό, είναι το παιδί μου στην ανεργία, δεν τρέπεστε». Και τι να εξηγώ εγώ, τι να πω στον άνθρωπο αυτόν, τι να πω. Αναφορά και στην Ελιστά ήταν αυτό. Ήταν από την Δουτού όταν υπήρχε. Από την ΕΡΤ όταν υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Τι να πει. Αυτά τα είπε εκεί το πρώτο εξάμηνο, γιατί στο τέλος τώρα που είχε δώσει μια συνέντευξη στον Πρετεντέρη, είπε ότι έχω χάσει και λεφτά. Χάνω και λεφτά που είμαι στην πολιτική. Κάτσε να δει τα ποθενέσχες δεν είδα. Όντως χάνει. Δεν ξέρουνε τρία χρόνια πίσω τα ποθενέσχες. Όχι. Εννοείται. Ή κάτι καταθέσεις. Αλλά λέει ότι είπε στον Πρετεντέρη ότι αν ήμουν έξω θα ήμουν μεγάλο δικηγόρος, θα έπαιρνα περισσότερα λεφτά. Αν ήμουν έξω, τι εννοεί. Έξω από τη φυλακή. Όχι, δεν είναι τώρα. Ναι, με την έννοια είναι ότι είναι φυλακή τώρα και υπηρετεί το λαό. Με αυτή την έννοια, ναι, είναι μια φυλακή που. Τη βιώνει ο ίδιος. Αυτή είναι φυλακή, αλλά δεν είναι. Ναι, αυτή. Περνάει τόσο άσχημα, δεν πάει θέατρο, δεν πάει σινεμά, δεν ξέρει τι να πει στον άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του, έχει χάσει λεφτά, παρόλα αυτά εκεί όμως. Τι μουσική να ακούει ο Βενιζέλος. Τι μουσική. Είπε, λέει, δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Το στομάχι που γουργουρίζει. Η μόνη μουσική που έχει ακούσει ο Βενιζέλος. Μια μελωδικότητα την έχει. Και έχει αντίχηση, ωραία. Ναι, ναι, την έχει. Και θέατρο, τι θα παρακολουθεί, τον εαυτό του. Δηλαδή, α, ναι. Σε καθρέφτη και όχι. Γιατί σκέψει τώρα να πας. Γι' αυτό δεν πάει. Πας στο Βρετάνιο, α πας ένα. Και βλέπει το Βενιζέλο δίπλα. Ότι κυκλοφορεί ελεύθερο και έτσι άνετο πηγαίνει στα θέατρα. Όχι, βέβαια. Δεν πάει το μαρούλι σύννεφο στον αέρα. Φαντάζεσαι, δεν νιώθεις άσχημα εσύ. Πες ότι πήγαινε σε ένα θέατρο και ήταν και ο Βενιζέλος δίπλα. Δεν θα νιώθεις άσχημα εσύ. Να δω την ίδια παράσταση, θα νιώθω άσχημα. Όχι ότι είχατε το ίδιο κριτήριο. Νιώθεις άσχημα που είσαι δίπλα. Δεν νιώθεις. Ναι, αυτό λέω. Να κάτσω να δω. Ενώ, δεν νιώθεις ντροπή για τον άλλον. Χαλάλι. Ναι. Δεν μπαίνεις σε σκέψεις του τύπου. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, πώς θα κυκλοφορούσα, τι κάνω, γιατί τα κάνω όλα αυτά. Τόση άνεργη, τόση φτώχεια, τόση εξαθλίωση. Ντρέπεσαι και νιώθεις άσχημα εσύ για αυτόν. Αυτό για αυτόν. Μια χαρά. Σώζει τη χώρα. Άκου τώρα να δει. Εγώ ανέλαβα το μεγάλο βάρος του Υπουργού Οικονομικών, όπως ξέρετε, για να υποστηλώσω την κυβέρνηση και τη χώρα. Κατάλαβες. Σαφρά. Ναι, για να υποστηλώσει τη χώρα. Είναι υποστήλωμα. Ναι. Της χώρας. Ναι. Οπότε νιώθηκε καλά, αφού πριν ακούσαμε ότι μας λέει να ζητήσετε και συγγνώμη. Τι να νιώθει άσχημα. Πόση χρήσιμη πια εδώ πέρα που μας πάρα πολύ. Πολύ. Είναι τόσο μικρός τόπος με τόσους πολλούς χρήσιμους και διεκδικούν ρόλους συνεχώς. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είτε τα κάνουν άσχημα όπως πριν 10 χρόνια, 15, είτε τα κάνουν καλά όπως οι ίδιοι λένε τώρα που τα κάνουν χειρότερα από πριν 10-15 χρόνια. Και καλά αυτοί διεκδικούν ρόλους. Που τους δίνουμε. Έτσι, έτσι. Που τους δίνουμε. Τους δίνουμε. Βέβαια σχετικό είναι γιατί στο 10% δεν είναι να πεις ότι του έχεις δώσει ρόλο. Όχι βέβαια και 5 που τον εμφανίζουν τώρα και μπορεί να μπει και να μην μπει και. Θα πάμε σε άλλο ταλέντο. Και ο οποίος. Άπειρα ταλέντα. Έχουμε γίνει reality. Του Βενιζέλου, ναι, πάμε στο Γιακουμάτο. Ο οποίος Γιακουμάτος μιλάει για παλιούς υπουργούς οικονομικών. Υπονοεί τον Αλογοσκούφη εδώ. Αλλά ίσως και τον Παπαθανασίου, δεν έχει σημασία. Αλλά πώς χαρακτηρίζει αυτούς τους υπουργούς οικονομικών που πριν 10 χρόνια και όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τους λέγαμε όλοι τσάρους και κυρίως τους ψήφιζε, τους ενίσχυζε. Καθόντουσαν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, τα λέγανε. Ναι, αν ήταν βέβαια και με σεβασμό τότε ο Υπουργός Οικονομικών. Και άκου τώρα τι χαρακτηρισμούς έχει για τους τότε συντρόφους του. Όταν ήσουν βουλευτής του Καραμαλή, ναι. Όταν ήσασταν, ναι, ναι. Για να κρατάμε και τους τύπους, ήταν 500 εκατομμύρια ο φόρος. Ναι. Για όλους τους Έλληνες. Ναι. Και τώρα είναι 4,5 δις. 9 φορές απάνω. Αυτό ζείτε. Παρακαλώ. Γιατί τα 4 δις που είναι παραπάνω που λες εσύ, ναι. Ο κάθε Αϊτονίχης δυστυχώς. Βλαμμένος υπουργός οικονομικών δανειζόταν με 25 δισεκατομμύρια το χρόνο και υποδείχεται με το μέλλον των παιδιών μου. Βλαμμένος. Βλαμμένος νομίζω με την έννοια ότι έχει υποστεί βλάβη κι αυτός. Ναι, ναι, και αυτός. Από και την αυτός. Πολιτική, φαντάζομαι, είναι σε όλα. Σαν τον Βενιζέλο και έχει χάσει λεφτά επειδή ήταν υπουργός και θα μπορούσε να είναι στα πανεπιστήμια του κάθε Αλογοσκούφης και να. Ναι, όχι. Αυτό. Ναι, μάλλον προφανώς κάπως έτσι. Ο κάθε Αϊτονίχης βλαμμένος. Και Αϊτονίχης και βλαμμένος. Και ο Αλογοσκούφης δεν δίδασκε στο πανεπιστήμιο. Και ο Στουρνάρας. Όλοι καλοί. Και γιατί λένε μόνο για τον Πελεγρίνη ότι παίζει θέατρο. Ο Αλογοσκούφης τι έκανε. Απλά ο Πελεγρίνης πήγε στο εξωτερικό να το παίξει. Α, ενώ ο Αλογοσκούφης το παίζει. Ενώ όλοι οι άλλοι το παίζαν εδώ. Ο Αλογοσκούφης, ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας κάνει και κάτι εμφανίσει στο εξωτερικό. Πάνε εκεί που τον κανακεύουν όλοι και του λένε τι ωραία που τα λες Γιάννη, μπράβο. Για να κάνει καριέρα στο εξωτερικό Στουρνάρας. Δεν τον νοιάζει Ελλάδα. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση τι ωραία που τα λες καλά Γιάννη, μπράβο. Αλλά σαν τον γέρο του Μπένι Χιλ. Και το χτυπάνε λίγο στο κεφάλι. Ναι, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Κάπως έτσι ο μάλλον. Ο Σόιμπλε. Το παιδάκι, ο Γιαννάκης. Τι ναι, ο Γιαννάκης. Κάνει κάποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές. Βρέθηκε ο Γιαννάκης. Δεν λες που βρέθηκε πρόθυμος. Μέχρι κάποιο σημείο ήταν και κάποιος άλλος πρόθυμος. Αλλά την έκανε. Θα ακούσουμε δήλωση εδώ του κυρίου του υπεύθυνου για το δημοκρατικό σοσιαλισμό, του Φώτη Κουβέλη δηλαδή, και όχι της κεντροαριστεράς. Δήλωση από όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σήμερα είχαμε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΟΣΑ που λέει, προβλέπει. Ότι η Ελλάδα και το 2014 θα είναι σε ύφεση, δηλαδή θα μετρήσουμε 7 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης. Τι συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση με βάση και τα στοιχεία και την ενημέρωση που έχετε, η δική σας η άποψη ποια είναι? Στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν και με την αξιολόγηση που έχουμε κάνει, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2013, αρχές του 2014 θα αρχίσει άλλη πορεία. Είπε ο άνθρωπος, ακούσαμε εδώ, ότι στο τέλος του 2013 θα αρχίσει άλλη πορεία. Τέλειωσε το 13. Τέλειωσε το 13. Ενώ η Τρέμη του φέρνει μια έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι και το 14 θα είναι μαύρα τα πράγματα. Όχι, τότε ήταν στην κυβέρνηση. Ναι. Και είπε ότι στο τέλος του 2013 θα αρχίσει. Από όταν έφυγε από την κυβέρνηση, δεν το έχει ξαναπεί αυτό. Αυτά τα λέμε μόνο όταν είμαστε στην κυβέρνηση. Όταν μπαίνουμε στην κυβέρνηση, βλέπουμε μόνο θετικά. Μάλιστα. Όταν είμαστε απ' έξω, βλέπουμε μόνο τα αρνητικά.

Και τι θέλετε να σας δώσω? Θέλετε το πρώτο φακελάκι, το δικό μου και του Κώστα, να σας το αφιερώσω? Εδώ γελάνε. Καλά. Εδώ γελάνε. Επειδή χάνω τα λόγια μου, να είσαι καλά, να είσαι γερό. Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο. Δόκτωρ Μπαλούρδο. Καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητή ήσουνα. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου. Καλά, καλά. Καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, το ένα πάνω, τι είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα του πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα, τον γιατρό. Ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile ou face, mes amours se jouent à pile ou face, dans un léger flou, à pile ou face, je risquerai tout, un coup je m'égare, un coup je me garde. Chaque jour devant ma glace, εδώ είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει ο ίδιος ο Αποστόλης όταν ζούσε στο Παρίσι. Ναι. Ήταν από τα χρόνια του Παρισιού, της εξορίας. Ήμουν υποψήφιος και εγώ για τη διαφήμιση αυτή του καταστήματος με τα παιχνίδια. Βάλαν το Μαματσίτα τελικά. Ναι. Ήταν ή αυτό θα μπαίνει τη δικιά μου εκτέλεση όταν ήμουν παιδί. Ή το Μαματσίτα ή εγώ θα μπαίνω. Α, και κέρδισε το Μαματσίτα. Μαματσίτα. Το διάβασα. Τσίτα ή σίτα. Η έξυπνη Μαματσίτα. Η έξυπνη Μαματσίτα, όντως. Και αυτό ήταν του 13, αλλά δεν είναι τη παρούση. Παίζουμε ένα δράμα, μπορεί να έχει κάποιο άνθρωπο. Θυμάμαι το δράμα του Πάνου Παναγιωτόπουλου όταν ήταν στην Ελλάδα. Όχι, όχι, δικό σου. Είχε και ο Πάνος. Ναι, αλλά δεν τα χάπια. Ναι, αυτό είναι παλιά, η προηγούμενη κυβέρνηση. Το δράμα του Τι Γιώργου... μπορεί να έχει σήμερα κάποιο ως δράμα. Να δημιουργήσει. Δόξα δράμα. Όχι, ρε παιδί μου. Τι άλλο δράμα. Ας το αλλάξουμε. Όταν λέμε δράμα, πάει ο νου σου. Ανεργία, λογαριασμοί, χαράτσια, ανασφάλεια. Αυτά εμένα είναι δράματα. Πήγε λίγο στο Σαμαρά όταν είπε δράμα. Στο επικοινωνικό επιτελείο του. Εσύ άρρωστο. Δηλαδή εκεί λίγο. Ένα νορμάλ άνθρωπο πάει εκεί. Εντάξει. Εκεί. Θα ακούσουμε τώρα ένα δράμα ενό ανθρώπου που είναι βουλευτή βέβαια. Το δράμα του Άρη Πηγιωτόπουλου. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο να προστατεύονται μονομερώ τα δικαιώματα αυτών που απεργούν και όχι αυτών που επιθυμούν να εργαστούν ή το δικαίωμα τη κοινωνία να μπορεί να πηγαίνει στου δρόμου ελεύθερα, να πηγαίνει στα νοσοκομεία χωρί να παρεμποδίζεται, να επισκέπτει του συγγενεί του ή να πηγαίνει στη δουλειά του. Είναι δικαίωμά μου να μπαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι δικαίωμα του ΠΑΜΕ να με ελέγχει στην Μάλιστα. είσοδο, αν είμαι πελάτη ή όχι, και να με εμποδίζει. Κύριε. Γιατί αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Μπήκα να μπω σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα και συγκεκριμένα στο Χίλτον, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι, και στελέχη του ΠΑΜΕ με εμπόδισαν, διότι λέει το ξενοδοχείο τελεί υπό συγκεκριμένο περιορισμό στην είσοδο. Αυτά δεν γίνονται. Κατάλαβες. Δηλαδή, συγγνώμη, το θεωρείς παράλογο. Μπαίνεις σε μια σειρά, είσαι σε μια σειρά. Ναι. Θες κάθε μεσημέρι πας εκεί να κάνεις μια βουτιά στην πισίνα. Όχι, έχει και πισίνα, να κάνεις τη γυμναστική σου. Ναι, ναι. Να πας στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου να κάνεις πισίνα. Με τον μπουλούζι σου. Όντως σου χαλάει τη σειρά. Δεν σου χαλάει τη σειρά. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να σου χαλάσει τη σειρά. Είμαι και εγώ αυτή. Επειδή σου ήρθε εσένα να κατέβεις κάτω το χείλ του να διαδηλώσεις. Ναι, ναι, ναι. Να πας αλλού. Όχι στο Βρετάνια. Στο Βρετάνια θέλει ο Άδωνης να πιει ουίσκι και το ο Πάκαλος. Τώρα. Καφέ. Έχουμε τον καφέ του Άδωνη. Δεν είναι δήλωση του 13, είναι παλιότερη δήλωση, αλλά νομίζω κολλάει γιατί είναι δράματα ανθρώπινα. Δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορώ να το απαγορεύει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν έχει αυτό συνταγματικό δικαίωμα. Ο ένας θέλει να πάει στο Χίλτον, δεν μας είπε γιατί. Ο άλλος θέλει να πιει καφέ και είναι και μια παλιότερη όντως δήλωση του Πάγκολ που θέλει να πιει ουίσκι στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε από Χίλτον μέχρι Βρετάνια δεν έχει διαδηλώσεις. Όχι, απαγορεύονται. Από πού και πέρα κάνουμε. Θα δούμε. Έχει κάτι άλλο ξενοδοχείο από εκεί. Αν πας προς Συγκρού, πάλι όχι, έχει κι άλλα. Ναι, ναι. Κάπου που να μην ενοχλείται ο βουλευτής που θέλει να μπει να κάνει τη σειρά του. Να θες να διαδηλώσεις. Δηλαδή, αυτός ο τόπος δεν καταλαβαίνει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν νορμάλη καθημερινότητά τους, θα είναι καλό για όλους μας. Θα έχουν καθαρό μυαλό. Ναι. Δεν θα έχουν νεύρα και θα αποφασίζουν πολύ καλά για μας. Ότι θα υπάρξει μέρα ο Άδωνης, αν πιει ο Άδωνης αυτόν τον καφέ, θα είναι και θα έχει καθαρό μυαλό. Ναι, μπορεί να υπάρξει. Μπορεί. Μπορεί να δεν το έχουμε δοκιμάσει. Είναι τόσο εκτός που επικαλούνται σε μια κοινωνία που τρώει από τους κάδους, επικαλούνται ότι εγώ δεν πήγα στο Χίλτον. Ναι, εγώ θέλω να πάω να πιω καφέ στο Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, τόσο εκτός, ενώ υποτίθεται είναι δίπλα, έχουν βρει αυτό το. Χτυπάνε την πλάτη και εγώ είμαι δίπλα σου. Νιώθω ότι παθαίνει, συμπάσχω. Χαμπάρι. Δεν πάσχω, ποτέ δεν πάσχουν. Πάντα συμπάσχουν από το Χίλτον. Και από τη Μεγάλη Βρετανία ή από οπουδήποτε. Είναι λίγο αντιφατικό βέβαια να λέμε ότι ο Άδωνης δεν πάσχει, αλλά οκ, το δέχομαι. Για το Σπηλιωτόπουλο είχα στο νου μου, εγώ να σου πω. Α, και ο Άρης δεν πάσχει. Δεν ξέρω. Για, το για τον Άδωνη είχε εσύ, εγώ για το Σπηλιωτόπουλο. Ο Άρης, τι Λούκα έχει τον τελευταίο καιρό. Και είναι το Γεννάκι το ωραίο που αφήνει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν τον παρακολουθώ. Είναι λίγο δύσκολο να πιάνουμε τις αλλαγές του καθενός. Κάθε μέρα. Νομίζω αυτός και ο. Εγώ στέκομαι στα πολιτικά. Και ο Αλευράς. Η μόνη που αποσχολεί. Δηλαδή δεν κάνουν άλλη δουλειά νομίζω. Ώρες στον καθρέφτη. Ώρες στον καθρέφτη. Ώρες μόνο στον καθρέφτη. Αυτό. Τον Αλευρά δεν του δίνει και κανεί σημασία, δεν έχει βγει και βουλευτής. Το παλεύει ο άνθρωπος. Επειδή το δεν παλεύει... του δίνει σημασία κάθε τόσες ώρες. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνει όμως. Γιατί... γι' αυτό το κάνει. Να δούμε. Ο λαός της Αθήνας είμαι σίγουρος κάτι θα κάνει τις επόμενες εκλογές. Ναι. Να του στείλει εκεί που πρέπει. Αυτό κάνει. Στα ξενοδοχεία δηλαδή. Ο Στρουνάρας. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και δηλώσεις Στρουνάρα. Έχουμε τρεις από τις πολλές γιατί μιλάει και πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο κυρίως. Να ακούσουμε τι δεν είμαστε. Κύριε Δαγασάκη, μάλλον θα πρέπει να έχετε μετανιώσει που είπατε ότι είμαστε κατεστραμμένη η χώρα. Δεν είμαστε καθόλου κατεστραμμένη η χώρα. Είμαστε όρθιοι, ζούμε. Μη με διακόπτετε. Δεν είμαστε καθόλου κατεστραμμένη κοινωνία. Κάνετε λάθος. Υπάρχει υψηλή κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα. Δεν είμαστε κατεστραμμένη χώρα. Όχι. Το κρατάμε αυτό. Δεν είπε κανείς και το αντίθετο εδώ που τα λέμε. Όλοι συμφωνούμε. Σε αυτό. Η δήλωση είναι τύπου είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά. Ναι. Δεν και ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι καλά. Και ξέρουμε όλοι ξέρουμε όμως όλοι ότι είναι ο Γιάννης. Και ο Γιάννης είναι καλά. Αγκαλιά στον κύκλο. Ναι, το λέμε μπας και σηκώσουμε το Γιάννη. Γιατί αυτό μπορεί να προκύπτει ότι είναι καλά ή δεν είναι. Από την επόμενη δεν ξέρω τι θα προκύψει. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Αχάριστη. Γιορτές είχαμε. Δώρο. Ένα δωράκι. Είδες, ποια άλλη χώρα έχει πάρει τόσα δις και θα τα ξεχρώσει επί 5 αυτά τα δις. Να σου πω κάτι. Δώρα. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Και λίγα παθαίνουμε. Εγώ και γιατί εγώ δεν εκτιμούμε. Μπράβο. Και καλά να πάθουμε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Και αυτό μνημόνιο 5 και μνημόνιο 6 να έρθει. Και 8 και 10. Και 7 και 8 που έλεγε και ο Βουγιατζής. Και γι' αυτό να πηγαίνουν οι άλλοι στα ξενοδοχεία, να πιούν καφέ και να ξεκουραστούν. Ναι, αφού δεν εκτιμάμε τα δώρα. Αξίζουν. Πάρτα. Και για έναν άλλο λόγο πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε τον Γιάννη Στρουνάρα, επειδή έχει έτσι το θάρρος, την παρησία, να πει αυτό που θα πει τώρα. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέρη, κάτι, μην ξεχνάτε κάτι δυσάρεστο. Ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καμαρώνει επειδή έχουν μπει φυλακοί άνθρωποι. Και όπως και να έχει, είναι αρκετό. Αυτό το κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και όποιος... να συμβιβαστούμε, είναι αρκετό αυτό που μπορούν. Ναι. Και όποιος ξέρει πώς έχουν πάει φυλακοί κάποιοι, γιατί έχουν μπει 4-5 ονόματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι από κάτω στρατός ανθρώπων που έχασαν τη γη κατά τα πόδια τους. Ναι. Είχαν πάρει δάνειο όταν τα χαρίζαν οι τράπεζες. Χρέη, αγωνίες, οικογένειες, καταστροφές από πίσω, τραγωδίες κανονικές. Και καμαρώνει κάποιος που έχει βάλει ανθρώπους στη φυλακή. Αυτό. Ωραία, κοινωνική συνοχή. Έχει πει σε μια άλλη δεν έχουμε καταστραφεί. Ωραία, κοινωνική συνοχή. Ναι, είναι όλα ωραία και είναι και ο τρόπος που τα λένε κυρίως. Θα πάμε να ακούσουμε ένα λαό ακόμη. Είναι ειδικό κοινό αυτό, ειδικός λαός. Άλλος ένας ειδικός λαός είναι. Χρυσαυγίτες, το έχουμε ονομάσει εμείς. Χρυσαυγίτες, φιλοχρυσαυγίτες, φασιστοειδή διάφορο που παίρνουν στην εκπομπή. Μπρος. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλά είσαι, παιδί μου, χρόνια πολλά. Γιατί? Και το Πάσχα. Α, ναι, ναι. Δεν τα έχουμε πει, Χριστός Ανέστη. Καλά κάνετε, καλά. Του Χριστουγέννων τα είπαμε. Καλή χρονιά. Ναι, ναι. Καλή χρονιά. Καλό Φώτων, καλό Αγιανιού. Για... καλό Αγίου Αθανασίου. Τι γίνεται? Έχουν περάσει από τότε γιορτές. Τι γίνεται, αγόρι μου, τώρα? Λυσάνε και λένε για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί? Τι τους πειράζει η Χρυσή Αυγή? Ζηλεύουν που δεν μπορούν να πετύχουν κάποιο σώμα και τέτοιο κούρεμα. Ακούστε, σου λέω. Τι? Η Χρυσή Αυγή κάνει έργο, αγόρι μου. Τι έργο? Θα δεν το ξέρεις, ταΐζει 250.000 οικογένειες. Τι τους ταΐζει, εντός τυρα Πακιστανών? Αν σας δίνουν τίποτα κοκορέτσια, μην τα τρώτε. Εμπρός.

Λοιπόν, μου ήρθε μια έμπνευση τώρα με την κυρία Μισελ να βάλει εκείνη τη βίλα των Οργείων που λέει τύπησα να μου κάνει τη χάρη να μιλάτε στο πληθυντικό γιατί είμαι κόρη ναυάρχου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με νόμο του 2010, για τον οποίο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπήρξε μια διευκρίνηση. Αφού τα ξέρετε αυτά τώρα το νομικά. Δεν έχετε μπερδέψει, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου και είμαι νομικό και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Να χαρείτε, μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Με νομικό και με βουλευτή, παρακαλώ. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, είμαι κόρη ναυάρχου. Τώρα δεν μπανάσε και υποκελευτεί. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Βάλε μου λίγο Άδωνη, έτσι, αυτό που λέει για τα γενώσιμα που τα προωθεί, έτσι που είναι 35% φθηνότερα από τα άλλα. Και στο τέλος, βάλε μου οπωσδήποτε αυτό που λέει, τα λιγουρεύεστε, τα λιγουρεύεστε, μπορείς ρε. Σε κάθε κατηγορία φαρμάκου όπου υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα, τα λιγουρεύεστε. Εάν επιλέξεις να πάρεις το γενώσιμο, δεν έχεις καμία μεταβολή στο ό,τι είσαι μέχρι χθες. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Εάν επιλέξεις να πάρεις γενώσιμο με ασφαλιστική τιμή χαμηλότερη από το μέσο όρο, σε αυτήν την περίπτωση μειώνει τη συμμετοχή σου έως και στο μισό. Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Μόνο και 2-3 λεπτά ακόμα! Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο! Μπράβο σας! Προλάβετε! Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες και γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο. Και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Έλα ρε Απόστολε. Έλα. Βάλε λίγο λέω τον δηλώσει Νότι Σφαγιανάκη να ακούσουμε ρε. Έτσι σκέτο ξεροσφύρι, δεν θες και κάτι ακόμα. Εγώ έχω και τσιμπουράκι. Ποτέ ξεροσφύρι. Έχει τσιμπουράκι για τους άλλους λέω. Πώς θα τα ακούσουν. Καλά θα το φτιάξω εγώ. Έλα γεια. Φτιάξω, χαίρε. Κι περισπούδας τι πισωπατήσαν. Έλα αδελφή. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα. Καλέ. Να κρυφθούν. Ο άντες πάει με μπροστινή κίνηση. Να σου δείξω. Κι όμως. Να και αντριωμένοι. Ναι, με την καλή έννοια. Τα φτερά ανοίξαν. Αχ, δεν αντέχω. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Βεβαίως και δεν είναι φασίστες η Χρυσή Αυγή. Μια χάρη για την Παρασκευή. Ναι. Να βάζει αυτό το που δεν κοιμάται τα βράδια, το Μητσοτάκι και καπάκι από πάνω το Χρυστοδουλόπουλο. Το κλασικό, Πρωτοτύπησε. Ναι, ευχαριστώ. Για χαρά. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη, σα βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι. Γεμίζει η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια και σωρούς από πακετάδια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται. Για βάλει κοντά το ακουστικό. Συμβεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Κοιμήσου, εσύ μωρό. Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό να κάνει. Θα πάρεις αυτό του Παπαδρέου που λέει τις δουλειές που έκανε που είχε καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη και το ένα και τ' άλλο και θα το ανακατεύσεις με εκείνη την διαφήμιση που λέει εγώ στρατιώτη έχω δει το αυγό να ψήνεται στο μπαλκόνι και τη σαγιονάρα να λιώνει και στο τέλος που λέει περίμενα να γυρίσω σπίτι να ακούσω αυτό θα βάλεις το λεφτά υπάρχουν. Εμένα που με βλέπεις έχω ζήσει τη φρίκη. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Έχω δει πίσα της ασφάλτου και σαγιονάρα να λιώνουν και να γίνονται ένα. Έχω δουλέψει χρωματιστής, ενδοχρωματιστής. Έχω δει αυγό να ψήνεται σε κάγκελο μπαλκονιού να ψήνεται. Έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα. Η παλάμη μου έχει έγκαυμα από το λευγέ ταχυτήτων. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συνδούλεψα σε βενζινάδικο. Με 43 βαθμούς υποσκία. Και στην Αγγλία δούλευα σε τουριστικό γραφείο. Και όταν ήμουν εκεί έξω στο Λίβα, στρατιώτη, για να μην χάσω τα μυαλά, σκεφτόμουν ότι σύντομα θα γυρίσω σπίτι και θα ακούσω αυτόν τον ήχο.